zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Aktivitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin, prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, tak jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. No. Teraz w Media Expert mega okazje. Drugi produkt 25% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 lutego, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie władze przygotowują się na pojawienie się chorych z koronawirusem. Mają być dodatkowe pieniądze dla szpitali i inspektoraty sanitarne pracujące całą dobę. Włosi proszą unijne kraje o pomoc, chodzi m.in. o dostawę maseczek ochronnych. Za 4 godziny w Szczyrku rusza Snowfest. Będą narty, snowboard, muzyka i trójkowe audycje na żywo. Przez całą dobę będą pracować wojewódzkie inspektoraty sanitarne. To decyzja, jaka zapadła w związku z zagrożeniem koronawirusem. Ustalono to podczas rozmów premiera z wojewodami, a powiedział o tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. To jest od wczoraj wdrażane. Będzie w tej chwili ta praca wykonywana przez inspektory sanitarne w województwach 24 godziny na dobę. Na odprawie w kancelarii premiera zaprezentowano dzisiaj stan przygotowań w każdym województwie. Ze strony rządu padła też propozycja przekazania dodatkowych pieniędzy dla szpitali. Premier uruchomił dzisiaj 100 milionów złotych, o które taką szybką ścieżką będą za pośrednictwem wojewodów mogły aplikować szpitale na ewentualne uzupełnienia niezbędne w czasie przygotowań do przyjęcia pacjentów, którzy mogą zachorować na koronawirusa. Mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jednocześnie premier wydał wojewodom polecenie wprowadzenia podwyższonej gotowości w szpitalach. Teraz mogą oni zlecać placówkom określone działania. Jakie to tłumaczy minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na przykład zwiększenie bazy łóżek zakaźnych, czy przekształcenie oddziału w oddział zakaźny, czy zwiększenie obsady personelu, czy podziału izby przyjęć i SOR-u na ten dla osób z podejrzeniem koronawirusa czy grypy, czy i na ten, którym inni pacjenci, którzy nie mają objawów infekcyjnych, się stawiają. Rząd zamówił też dodatkowych 30 tysięcy testów do badania osób potencjalnie zarażonych. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak mówił z kolei dzisiaj o sytuacji polskich żołnierzy stacjonujących na Sycylii i w Estonii. Nie było stwierdzenia obecności wirusa wśród żołnierzy, też osób pracujących w bazie na Sycylii. Podobnie sprawa się ma, jeżeli chodzi o Estonię, a więc nie stwierdziliśmy żadnych tego rodzaju przypadków. Jesteśmy przygotowani na reakcję. Na świecie potwierdzono ponad 83 tysiące zachorowań na koronawirusa. Z kolei w Europie najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech. Tam koronawirus zabił 17 osób, a zakażonych jest 650. Władze w Rzymie poprosiły unijne kraje o pomoc. Komisja Europejska poinformowała, że chodzi m.in. o dostawy maseczek ochronnych. Włochy uruchomiły unijny mechanizm ochrony ludności i za jego pośrednictwem poprosiły kraje członkowskie o pomoc. Tam będą spływać oferty europejskich rządów, a komisja zajmie się koordynacją wsparcia we współpracy z Centrum Reagowania Kryzysowego, poinformowała rzeczniczka Dana Spinant. Włochy są częścią naszej europejskiej rodziny i zrobimy wszystko, by im pomóc. Rzeczniczka dodała, że Bruksela jest w stałym kontakcie z władzami w Rzymie. We Włoszech są także od kilku dni eksperci z Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia. Na miejscu badają sytuację i przyczyny szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa. Po powrocie mają przygotować raport. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pokazanie, dlaczego potrzebnych jest 5 kolejnych lat prezydentury Andrzeja Dudy. To według prezesa Prawa i Sprawiedliwości cel kampanii obecnego prezydenta. W programie pierwszym Polskiego Radia Jarosław Kaczyński mówił, że zbliżająca się konwencja programowa prezydenta będzie tylko jedną z części kampanii. Nasz program takiej pozytywnej przebudowy społecznej, a wprowadzonej w sposób umiarkowany, jest jeszcze niezakończony i dla Polaków można jeszcze bardzo, bardzo dużo zrobić. Krótko mówiąc, bardzo dużo do zrobienia i taka władza, która o tym myśli, która wie, co robić, ma już takie znaczące doświadczenie sukcesu, jest, jak mi się wydaje, Polsce bardzo, ale to bardzo potrzebne. A całego wywiadu można posłuchać na polskieradio24.pl. Festiwal Snowfest w Szczyrku rusza już po południu. Będą zawody narciarskie i snowboardowe oraz wystąpią czołowi reprezentanci muzyki elektronicznej i hip-hopowej. Przed nami 7. edycja i udowadniamy, że zimą również można się dobrze bawić, tańczyć. Jest to jako propozycja dla osób, które nie lubią przerwy w spędzaniu czasu na festiwalach. Na scenie głównej wystąpi m.in. legenda hip-hopu, czyli Mos Def. Drugiego dnia będzie duet Sigma. Będą polscy reprezentanci, czyli Sokół, Solar, Wonky One. A w namiotach, które są tutaj naokoło, również impreza potrwa do białego rana. Mówił Igor Fleischer, główny organizator imprezy. Ze Szczyrku będą nadawane trójkowe audycje. Między innymi popołudniowe Zapraszamy do Trójki i potrójne Pasmo Przenoszenia. Początek o 18:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śnieg. Poza tym wiecznie. Najsilniejszy wiatr w górach, tam też może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Dzisiaj na zachodzie i w centrum możliwe burze. Na razie od 3 do 7 stopni. Tylko na Podhalu minus 2. Nad ranem od minus 6 pod Tatrami do 0 w centrum i plus 1 stopnia nad morzem. Jutro w Augustowie 4 stopnie, w Warszawie i Rzeszowie 5, w Szczecinie 7, a we Wrocławiu 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tysiące biegaczy narciarskich z całego świata i tłumy kibiców. 44. Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Zawody na różnych dystansach, w tym słynny maraton na 50 km. W tym tygodniu od piątku do niedzieli relacje i podsumowanie biegu Piastów na antenie Trójki. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu, marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład superoszczędna pralka Bosch klasa A+++ teraz za jedyne 999, a Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do 7 marca 1,5-litrowa Pepsi Mirinda lub 7-Up 6,99 za dwupak. A kawa Mielona Jakobs Kronung lub Barista Editions 15,99 za opakowanie. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po 14. W tonacji Trójki. Gościem programu trzeciego będzie w programie Tonacja Trójki Miłosz Wośko. Witamy, Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil i Piotr Metz. głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Go, go, gi, go, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść zgładną głowę. Glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Prawie 13 minut po 14. Miłosz Wośko, artysta wielokolorowy, tak pozwolę sobie ciebie nazwać. Czy zdarzyło ci się pracować kiedyś pod większą presją czasową niż przy koncercie Herbert 3.0? No chyba nie. Chyba nie. Rzeczywiście było na to bardzo mało czasu, ale czasami tak bywa, że przy takiej właśnie presji czasowej wszyscy stają na wysokości zadania, każdy się stara i gdzieś tam ufa swojej intuicji i efekty bywają zaskakująco dobre. Nie chodzi o to, żeby narzekać, ale wtedy warunki pracy były trochę ekstremalne, bo to był nie tylko czas, ale wszyscy, którzy mają na ten temat wiedzę, mówili, że to był rekord osiecki, jeżeli chodzi o ilość muzyków, osób na scenie. Tak, no było nas dosyć dużo. Ja już teraz tak dokładnie nie pamiętam. Sam zespół instrumentalistów to było 20 kilka osób. Do tego 9 solistów. Bo Pablo Pawo nagrał później swój utwór. No tak, było dosyć gęsto, ale mi się wydaje, że jeszcze byśmy kogoś zmieścili. Miłosz miał za zadanie tą grupę solistów, indywidualistów, z których każdy zmierzył się z wierszem Herberta wybranym przez siebie, dopisując muzykę. Miał to opanować i stworzyć z tego jakąś całość. Chciałem powiedzieć spójną, choć ten koncert był też wielokolorowy, więc ona była spójna, ale w zupełnie inny sposób. Natomiast czy zgadzasz się z tym, że bardzo często przy takich projektach istnieje jakieś niebezpieczeństwo, że coś się troszeczkę rozejdzie, bo tak silne indywidualności zebrać razem pod jednym parasolem, to jest kto wie, czy nie najtrudniejszy element tej całej zabawy. Możliwe, że tak. Oczywiście zawsze jest ryzyko, że coś się nie zgra, że coś jakoś nie do końca będzie pasować. To tutaj absolutnie, znaczy Przede wszystkim miałem zaufanie do wszystkich twórców, którzy tutaj mieli ochotę zauczestniczyć. Dzięki ich podejściu i temu, że właściwie 9-10 utworów i każdy z twórców, nie wiedząc, i solistów, nie wiedząc, co robi inna osoba, zrobił coś. To są po prostu niepodobne do siebie utwory, piosenki. No nie każdy ma taką stricte formę piosenki. Także niesamowita przygoda. Nie wiem, czy dla ciebie też największym zaskoczeniem, bo ciężko jest teraz mówić o swoich faworytach, czy o stosunku do poszczególnych utworów, bo wszystkie były oczywiście równie ważne. Najbardziej zaskoczył cię Król. Mnie pewnie tak. Jest to z całą pewnością utwór, którego bardzo często słuchałem, ale jest też jeszcze jeden, który wzbudził powszechny entuzjazm, tak jak i cała reszta, będę to podkreślał, którego posłuchamy teraz. Zakochani, okryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne, witanie zakochani. Twoją cechą osobowościową według mnie, bo obserwowałem Cię przy pracy, jest coś, co jest w takiej sytuacji, o której mówimy, szalenie ważne, czyli tak zwana siła spokoju. Bo Ty jakby uspokajasz artystów, którzy często są spięci, wrzuceni w sytuację trochę inną niż zwykle, co do tego, że wszystko będzie okej i się uda. A myślę, że Twoje doświadczenia, bo chciałbym, żebyśmy o tym trochę porozmawiali, bardzo Cię do tego predestynują, bo przecież mimo, że w wielu przypadkach znanych płyt, jedna z nich tutaj czeka sobie na odtworzenie, byłeś artystą towarzyszącym, to w dużej mierze pracowałeś właśnie z bardzo różnymi indywidualnościami, co powoduje, że jesteś w zasadzie uodporniony na każdy typ przygody. No tak, to przygody i sceniczne, i nagraniowe w życiu miałem różne. Tu nie wszystkie się pewnie na antenę nadają. Bo rzeczywiście i jakiś taki dosyć szeroki poziom rock'n'rolla też się kiedyś tam na scenie przydarzył. Może nie stricte mi, ale kolegom, z którym występowałem. Natomiast to jest też tak, że z każdym, z kim pracuję, staram się po prostu interesować tym, co ten solista, osoba śpiewająca, twórca robi. I to chyba jest takie, to pozwala zbudować zaufanie, tak myślę, bo I rozumiem, że działa w obie strony, bo jeżeli uznasz coś, że to nie jest rzecz, która ciebie tak naprawdę głęboko interesuje, to nie ma to sensu wtedy. Prawda? Tak, zdarza się tak, to chyba też jest tak, że myślę, że z biegiem lat to, do czego jestem też zapraszany, to się też wiąże z taką sytuacją, że ktoś oczekuje ode mnie jakiegoś takiego podejścia, żeby to było spójne też stylistycznie i żeby, no, żeby każdy wiedział. Tutaj na przykład przy płycie Herbert 3.0 wydaje mi się, że każdy z solistów wiedział, po co jest, co, jaki ma stosunek do tego i to słychać w tych utworach, moim zdaniem. To teraz posłuchajmy czegoś, co niektórych być może trochę zaskoczy. Wcisnę się w bezpieczny kąt, w dziurawą ścianę wbiję wzrok. Do sieci wrzucę płaczliwy post, polubisz go. Ty tylko popatrzysz, a ja poczuję się gorzej na samą myśl. Zaczynam zamykanie bram, nie patrzę w tył. Wcisnę się, choć chyba mam dość. Wśród ludzi łatwiej tłumić gniew. Nie chcę myśleć o tobie wciąż, do domu chcę. Słyszałem, że dobrze go znam i czuję się gorzej na samą myśl, że ktoś całkiem inny niż ja, a ja to nikt. To nigdy nie powtórzy się. Nie będę ciebie szukał w niej. Nie blokuj, kiedy chciałbym przejść. Nie będzie dzisiaj zdjęć. To nigdy nie powtórzy się. Więc warto tracić czas na sen. I proszę tylko nie budź mnie. Niech będzie tak jak jest. Próbuję zepsuć w głowie te dni. Dyskretny postój w cieniu drzew. Bardzo boli, gdy słyszę, jak on ci burzy krew. Widziałem na stronie wśród par twój najlepszy uśmiech i jego kły. Nagle telefon mi padł i patrzę w tył. Przejść, nie będzie dzisiaj zdjęć. To nigdy nie powtórzy się. Więc warto tracić czas na sen. I proszę tylko nie budź mnie. Niech będzie tak jak jest. To nigdy nie powtórzy się. Nie umiem ciebie znaleźć w niej. Nie blokuj, kiedy chciałbym. Ja bym tego nie usłyszał, a ty przyznałeś się, że strasznie kopałeś w pedały, tak? Nawet w podłogę. To jest też tak, że Bartek Dziedzic, który był producentem i jest producentem tej płyty i tego utworu, dosyć liberalnie podchodzi do takich rzeczy, które wiele osób mogłoby uznać za jakieś zniekształcenia, brudy i to jest niesamowite, bo to daje w ogóle bardzo, bardzo dużo żywości takim nagraniu. Czyli to jest w zasadzie granie na żywo w studiu, można powiedzieć, prawda? Tak, tak. Nagrywaliśmy to tutaj w radiowym studiu S4. Słuchaj, chciałem wrócić do koncertu, który miałeś też przyjemność ogarnąć muzycznie, że użyję tego bardzo slangowego słowa, całkiem niedawno, czyli koncertu z okazji 100 lat zaślubin z Morzem w Wejherowie. I myślę, że może teraz, kiedy upłynęło trochę czasu, możemy się przyznać, że artysta, który za chwilę wystąpi, wprawdzie zgodził się zaśpiewać w tym koncercie, ale postawił jeden warunek, że przylatuje w ostatniej chwili i myśmy się na ten warunek zgodzili, nie mając do końca zabezpieczenia i rezerwy, po prostu na tak zwane zaufanie. I jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, co ty pamiętasz, bo też byłeś w ogniu i ferworze walki, po prostu uśmiechnięty wskoczył na scenę i zaśpiewał, mówię, Limbowskim. Tak, tak. No jeszcze zdążył na próbę generalną, więc tutaj wszystko się udało pod tym względem super. Ale byłem też zaskoczony tym, jak go roznosiła energia, bo on kompletnie nie czuł tego stresu, że był tak naprawdę ostatnim z ostatnich, którzy tam dotarli. No tak, tym bardziej biorąc pod uwagę, że z innego kontynentu przeleciał właściwie tego dnia, także to tak, było to zaskakujące. To posłuchajmy tej przygody. Liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i czyste morze spłynęły w dół. Tu tylko chłopa patrzy. Od kości litości, mój panie litości. I w jednym momencie ujrzałem je orszak majestat najniższy i święt. Wiedziałem, kochana, jesteśmy wybrani, wybrana spośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół. Tu ciebie chłopa, patrzę. Przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśnieje się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżała w pogodzie, księżyc zaśpiewał. Morza płynęły w dół, tu gdzie ten chłopak patrzy, bawi się! Morze! I patrzą ja, należy w palce, odkrywa świat, na żywo palce, broni się, bawi się, z Bogiem. Są ja, zaleczę palce, od No, wyraźnie było słychać, że po raz pierwszy Limowskiemu towarzyszył chór Akademii Morskiej w Szczecinie, które jest twoim rodzinnym miastem, ile pamiętam, tak? Tak, tak. Pochodzę z Szczecina. Gdzieś w rodzinie jest trochę marynarzy i temat morski tak mi dosyć przypomniał czasy dzieciństwa, młodzieńcze, gdzie cały czas to gdzieś tam się przejawiało. Nawet nie zdawałem sobie z tego tak sprawy mocno. Natomiast tak przypominam sobie na przykład jedną rzecz, może ona nie jest tak wprost z morzem związana, ale jak przeprowadziłem się do Warszawy, no i gdzieś tutaj ewentualnie zacząłem jeździć w centralnej Polsce do różnych miast, to pamiętam moje zdziwienie, że tu jest tak mało wody w ogóle. Znaczy Szczecin nie jest nad morzem wprost oczywiście i tutaj myślę, że słuchacze o tym wiedzą, ale na przykład północ Polski to są też jeziora, rzeki, to jest po prostu rzeczy, które ta geografia dosyć mocno wpływa na życie, tak? To znaczy na to, co po prostu mamy za oknem. To jest podobnie jak z identyfikacją Śląska na przykład, jako takiego regionu, który jest bardzo, bardzo mocny. Tak, Pomorze Zachodnie to ma pewien, może nie tyle, że problem, to jest, ja zawsze mówię, że problem to jest też wyzwanie, ale ludzie na Śląsku jednak mają pewną kontynuację takiej tradycji, która sięga i przed wojnę XIX wieku i w ogóle jest bardzo, bardzo ta tradycja wielowiekowa, nawet pomimo tych różnych migracji takich historycznych. Natomiast na Pomorzu Zachodnim zdecydowana większość mieszkańców, prawie 100%, jest po prostu przesiedleńcami z różnych innych miejsc i to jest rzecz, która rodzi pewne wyzwania. No jakby z mojej perspektywy to też było fajne, że ludzie w Szczecinie na przykład mogli z jednej strony czuć się troszeczkę oderwani od korzeni, z drugiej strony mogli te korzenie tworzyć. I to jest kto co woli, tak? To teraz pytanie z cyklu zaczepnych. Jak przy tych wszystkich przeróżnych projektach, to jest słowo, którego mieliśmy nie używać w kontekstach muzycznych w Trójce, ale wypsnęło mi się, znalazłeś czas na płytę swoją? Mówię o tej ostatniej płycie. Tak, płyta Urban Residence Beliefs, która ukazała się na jesienią zeszłego roku. To dosyć priorytetowe dla mnie jest przedsięwzięcie i po prostu na to czas musiałem i chciałem znaleźć, tak? To znaczy każdą wolną chwilę gdzieś... też ta płyta troszeczkę powstawała, tak? To ona i nagrania, i kompozycje, ale to wydaje mi się, że każdy artysta, twórca jest, jeśli nie znajduje czasu na swoje własne działania i do tego, żeby je pokazywać światu, no to po prostu może te działania nie są tak bardzo warte pokazywania, skoro ktoś na nie po prostu nie znajduje czasu i w nie nie wierzy, tak? A co przy tym nawale zajęć sprawia ci większą trudność? Praca z innymi czy praca z samym sobą? To są dwie różne specyfiki, bo praca z samym sobą to chyba, myślę, każdy może powiedzieć, to jest takie nieustanne motywowanie samego siebie do tego, żeby cały czas poszukiwać, żeby cały czas robić nowe rzeczy. Bo ja pracę z samym sobą, to też do tego zaliczam wszelkie przedsięwzięcia, w których jestem zaangażowany, jakby... Które powstają po prostu górnolotnie mówiąc, z potrzeby serca, tak? Z potrzeby nagania piosenek, nagania płyty z różnymi wykonawcami i to jest tak, że to po prostu cały czas do tego pieca trzeba dokładać. Czasami to trwa bardzo długo, żeby tam się rozpaliło i artystycznie, i tak promocyjnie, organizacyjnie. Praca z innymi jest z kolei bardzo inspirująca, bo często mogę poznać osoby, z którymi gdzieś pewnie nie miałbym tak możliwości stylistycznie się... Na przykład bardzo dużo muzyki gitarowej przez taką pracę z innymi, przy takich przedsięwzięciach właśnie większych miałem okazję poznać i współpracować. Sam jestem pianistą, klawiszowcem, aranżerem i podejście do komponowania, do wykonywania muzyki od gitary jest zupełnie inne i bardzo odświeżające dla mnie. To masz teraz okazję zapowiedzieć utwór, który wybrałeś. Wybrałem utwór Executed. Z płyty Urban Residence Beliefs, to jest wierzenia mieszkańców aglomeracji, z cyklu 5 miniatur Tańce miejskie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zasklepionych rąk, czysty zapach wyczerpanych słów, alfabetu ról, tak niewiele, klucz i zamku brak. Nie ma żadnych zdjęć, pamięć chowa to, co jest. Ktoś zbyt bardzo chciał, opanować własny strach. Ty nie trać z oczu jej twój głos. Złamany powiedz, że to ją i z nią, że nie zmarnujesz żadnej z chwil. Najpierw Execute z autorskiej płyty Miłosza Wośko, płyty, którą nazwałem prywatnie ścieżką dźwiękową Wielkiego Miasta. Teraz Mela Koteluk. Gdybym miał znaleźć wspólny mianownik dla wszystkich rzeczy, które robisz, to powiedziałbym chyba, że lubisz przestrzeń. Tak, lubię przestrzeń. Moja solowa płyta, że tak powiem, to jest bliżej, no to jest po prostu muzyka instrumentalna i trochę może to trudno tak porównać do działalności takiej, że tak się wyrażę, no, piosenek. Niemniej rzeczywiście tutaj zestawiając te dwa utwory, to faktycznie jakąś tam analogię można usłyszeć. Ja bardzo tutaj w ogóle bardzo lubię grać na klawiszach i bardzo lubię przetwarzać, to znaczy to może trochę będzie taka techniczna sprawa, ale w momencie, kiedy dźwięk instrumentu klawiszowego jest generowany, to moją intencją jest, żeby dalej się z nim coś działo, tak jak na przykład w orkiestrze jest tak, że rzadko jest tak, że po prostu jest postawiony dźwięk i on po prostu stoi i nie ma jakiegoś swojego wewnętrznego życia, to podobnie staram się podchodzić też do instrumentów klawiszowych, jak tutaj to jest już nagranie, które no ma parę dobrych lat, niemniej jednak mam ogromny sentyment do tej kompozycji i do tego nagania. To teraz pytanie o magiczne słowo deadline. Czy to jest coś, co ci pomaga w pracy, czy raczej przeszkadza? I druga rzecz, czy rozumiem, że pracując z innymi jesteś pod na pewno naciskiem różnych deadline'ów, czy pracując sam sobą też sobie te deadline'y narzucasz? Staram sobie narzucać deadline'y. Rzeczywiście to jest zawsze no niełatwa sprawa, tak? To znaczy wiadomo, że wszyscy pracujemy w takim celu, żeby po prostu te nagrania i to co powstaje muzycznie czy artystycznie było jak najlepszej jakości. W związku z tym bywa, że te deadline'y się przesuwają, aczkolwiek no, gdzieś jest granica, gdzie one mogą się przesuwać bez końca i materiał straci swoją, mówię teraz o nagraniowej pracy, materiał straci swoją taką pierwotną świeżość, która no, jednak według mnie płyta powinna być jakąś dokumentacją pomysłu na muzykę i artysty i w danym konkretnym czasie. On za rok, za pół roku, za dwa lata może być już inny. I właśnie to jest też pewna uroda nagrań, że i rozwoju artysty, że właśnie to jest ten moment w tym czasie z tymi ludźmi. Inaczej sytuacja wygląda przy koncertach takich na żywo czy rejestrowanych, gdzie no po prostu jest deadline, którego przesunąć nie można, co też jest motywujące w ciekawy sposób, no bo po prostu w pewnym momencie trzeba już po prostu decyzję podjąć i już nie ma dalej. Tak na przykład mieliśmy przy Herbercie, także konkretny deadline warunkował powstawanie kompozycji, aranżacji i próby. To teraz przypomnijmy słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia i tobie album Leskiego, na którym też wywarłeś swój muzyczny wycisk. Gościem dzisiejszej tonacji Trójki był artysta wielokolorowy, czyli Miłosz Wośko. Trudne pytanie na koniec o współpracę z innymi, o słowo, które się nazywa asertywność. Czy czujesz zawsze, że oczekuje się też od ciebie, że potrafisz się postawić, powiedzieć nie, albo w ogóle wywrócić do góry nogami coś? Wydaje mi się, że będąc zaangażowany mocno, tak naprawdę ja staram się uczestniczyć w przedsięwzięciach, do których mam no, takie stuprocentowe albo blisko stuprocentowego przekonanie, to nie da się tego inaczej robić, niż nie uczestnicząc w pewnych decyzjach, takich czasami strategicznych dla nagrania, dla zespołu. No i te decyzje czasami powodują, że taka współpraca gdzieś iskrzy, ale to jest moim zdaniem tam gdzie są... Tak jest też swoje zadanie. Tak, tam gdzie iskrzy, to czasami powstają bardzo, bardzo takie nośne rzeczy. O, tak bym to do tego, żeby trochę jeszcze poiskrzyło w najbliższym czasie, serdecznie ci życzę ci też czasu na kolejną solową płytę i wspomnijmy raz jeszcze koncert, który, jak już mówiliśmy, powstawał w dość ekstremalnych warunkach, a skończył się właśnie tak, jak za chwilę usłyszymy. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. O swoim wyglądzie, a kiedy wchodzą do wody, zamykają oczy na widok własnych nóg, wpadają w rozdrażnienie i płaczą. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Właściwie słonie w kolibrze, chudł, nie spał i w końcu umarł na serce. Ci, którzy nie znają natury słoni, mówili, był taki otyły. Właściwie słonie Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mój gość Wiesław Piegat należy do zapalonych wędrowców, którzy zawsze mają opracowany plan wyprawy. Jaką trasę zaproponujesz dziś naszym słuchaczom? Kujawy po Jeziorze Brodnickie. To jest region bardzo atrakcyjny dla uprawiania turystyki, bo są piękne lasy położone na terenie takim pagórkowatym, morenowym, fantastyczne jeziora, których między innymi atrakcją jest, że wzdłuż brzegów tych jezior prowadzą dobrze oznakowane ścieżki dla turystyki. Będąc w tym roku w tym rejonie, podziwiałem, jak wiele osób z tego korzysta. Wędkowanie, ryb nie brakuje, a do tego dochodzą jeszcze możliwości korzystania ze sprzętu wodnego, głównie kajaki, bo bazy takiej dla tego typu turystów jest wiele. Nie będę wymieniał, bo jest tak dużo i wszystko to można wyłowić, ale wszystko zaczyna się jak gdyby od Brodnicy, bo stamtąd już jest niedaleko do tych miejscowości. A takie jeziora jak Zbiczno, Wielkie Partenczyny czy Bachotek czekają właśnie na turystów. Turystów nie brakuje nawet z trochę dalszych okolic Polski, bo i warszawiaków się widuje bardzo duża ilość, i z Łodzi, ale głównie myślę, że mieszkańcy Kujaw tam zaglądają. Jest to region bardzo zbliżony do Warmii, a Warmia to jest osobny temat i wiele osób z tego korzysta. Natomiast jeśli chodzi o atrakcje trochę innego typu niż tylko bieganie po lesie czy jazda rowerem, to jest odwiedzanie zabytków, i do tych zabytków należą przede wszystkim zamki krzyżackie, takie jak i w Brodnicy, w Radzyniu Chełmińskim i w Dobrzyniu Golubiu, a do tego jeszcze też zachęcałbym słuchaczy do odwiedzenia Jabłonowa Pomorskiego, stary gród, ale charakteryzuje się tą atrakcją, że jest w dobrym stanie utrzymany pałac, który kiedyś należał do rodu Narzymskich, a obecnie jest prowadzony przez zgromadzenie sióstr zakonnych, pasterek, które też utrzymują sanktuarium maryjne. Jeszcze nie mówiłem o takich atrakcjach jak baza agroturystyczna. Bardzo dobrze rozwinięta, wiele jest takich możliwości i po prostu Kujawy są regionem do odwiedzenia. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, tak jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. No. Teraz w Media Expert mega okazje. Drugi produkt 25% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Świeżoznawcy Biedronki przykładają wagę do jakości. Świeżych pomysłów mają napęczki i wiedzę w każdym gatunku. Na ich dojrzałych decyzjach możesz polegać. Dziś z polecenia świeżoznawców. Borówki amerykańskie. Pyszne i cenione za zawartość witaminy C. 7,99 za opakowanie 300 gramów z kartą Moja Biedronka. Oferta ważna do soboty lub do wyczerpania zapasów. Więcej świeżości w codzienności. Biedronka. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat cynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. skorzystaj za dwóch. No i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne rampa. W tę sobotę w Lidl schab wieprzowy w plastrach 9,99 za 700 gramów. Woda mineralna niegazowana Cisowianka, 1,09 zł za butelkę przy zakupie 6. I truskawki 50% taniej, 4,99 za 500 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy.